yapmayıp susurum. Tek de sevmem içki beni, içip içip ağlıyorum. Tek de sevmem içki beni, içip içip ağlıyorum. Kimlere dert yanayım, herkes benim gibi dertli. Düşelim dostum az, içki ve meyhaneci, içki ve meyhaneci. Düşelim dostum az, içki ve meyhaneci, içki ve meyhaneci. Tanrı'dan dermansız derdi.